สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอคณกะโมกขลนสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพราหมณ์ที่ชื่อว่าโมกขลนะที่เป็นนักบัญชีตมฟังเป็นนักคำนวณทำหน้าที่ในการนับการคำนวณจัดทำบัญชีโดยพราหมณ์ผู้นี้ได้มาถามถึงการฝึกที่เป็นไปตามลำดับขั้นว่าในทุกสาขาอาชีพจะมีการฝึกที่เป็นไปตามลำดับไล่จากขั้นพื้นฐานขั้นเบสิกไปจนถึงขั้นกลางจนถึงขั้นสูงขั้นแอดวานซ์แล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีลักษณะการฝึกที่เป็นแบบเดียวกันนี้หรือไม่อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงชี้แจงไล่เรียงไปตั้งแต่เรื่องของความมีศรัทธามีศีลให้รู้จากการสำรวมอินทรีย์ฝึกสติสัมปชัญญะคือก็ไล่ไปจากเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองโดยในการฝึกนั้นก็เป็นแต่ผู้ที่จะบอกทางแต่ผู้ที่จะเดิมเนินไปตามทางที่บอกนั้นต้องเป็นตัวของผู้ฝึกเองที่จะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นได้โดยหลังจากที่คณกะโมกขลนะได้ฟังการฝึกที่เป็นลำดับนี้แล้วก็ได้มีความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยไปจนตลอดชีวิตและนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้นำเรื่องราวที่เป็นพุทธประวัติมาเสริมเติมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยตั้งแต่ตอนที่ประสูติจนถึงความคิดที่จะได้ออกบวชขอเชิญรับฟังก็น่ากับโมกขลนสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อคณกะโมกขลนะคณกะโมกขลนสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีกรณ์นั้นแลคณกะโมกขลนพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระกนมผู้เจริญก็ปราสาทของมิขรมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏแม้พราหมณ์เหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียนแม้นักรบเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการนับจำนวนเพราะข้าพเจ้าทั้งหลาย เมื่อได้ลูกศิษย์แล้วเบื้องต้นให้เขานับอย่างนี้ว่า1หมวด1 2หมวด2 3หมวด3 4หมวด4 5หมวด5 6หมวด6 7หมวด7 8หมวด8 9หมวด9 10หมวด10ย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อยให้นับไปเกินจำนวนร้อยได้แม้ฉันใดข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระองค์สามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยแม้นี้ฉันนั้นได้บ้างหรือไม่ตอนการศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์เราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาได้โดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมะแห่งนี้ได้เปรียบเหมือนเมื่อคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้มาอาชนัยตัวงานมาแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเหียนต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพราหมณ์ว่าในการใดที่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุจงเป็นผู้คุ้มครองตวารในอินทรีย์ทั้งหลายเถิดคือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็อย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้แต่จงรักษาอินทรีย์จงถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเถิดพราหมณ์ในการใดที่ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองตวารในอินทรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารคือเธอพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุกราบพรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขจัดเวทนาเก่าและจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุกจะมีแก่เราพราหมณ์ก็ในการใดที่ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ือเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมคือเดินด้วยการนั่งตลอดทั้งวันจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยตะแคงเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นในตลอดมัชฌิมยามคือยามกลางแห่งราตรีและจงลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดยามท้ายคือปัจฉิมยามแห่งราตรีพรามในการใดที่ภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการกล่องสังคติบาทและจีวรรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคอบในการเดินการยืนการนั่งการนอนรู้ตัวรอบคอบในการตื่นการพูดและการนิ่งพรามในการใดที่ภิกษุประกอบพรามด้วยสติสัมปชัญญะในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฟางภิกษุนั้นพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมฟางอยู่ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งคืออภิชฌามีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทีนามิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความหดหู่และเสื่องซึมละความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยข้ามพ้นความลังเลสงสัยได้ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเคลือบแคลงเห็นแย้งอยู่เมื่อภิกษุนั้นละนิวรณ์ 5 ประการนี้ที่ทำจิตให้เศร้าหมองบั้นทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็เข้าถึงปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกและพระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงเข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายใน มีความเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะเป็นผู้วางเฉยอยู่ได้นายจากปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่เสวยสุขด้วยนามกายจึงเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นปกติสุขและจากนั้นพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเป็นอยู่พราหมณ์ในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเสขะผู้ยังไม่บรรลุอรหัตยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะยังยอดเยี่ยมอยู่เหล่านี้เรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านี้ธรรมนี้จึงจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณะกาโมกขลนะจึงได้กราบทูลว่าก็สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพราหมณ์สาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกก็ไม่สำเร็จก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือเหตุที่ให้นิพพานก็เมื่อมีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคดมผู้ชักชวนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สาวกของท่านพระโคดมที่ท่านพระโคดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรจึงตอบอย่างนั้นก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านชำนาญทางไปกรุงราชกฤห์มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุรุษคนหนึ่งผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชกฤห์พึ่งมาในที่นี้บุรุษนั้นก็มาหาท่านแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็จะพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อขุนมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนี้ชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อนอนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อนอนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมผาดพื้นที่น่ารื่นรมสะโบกรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชคฤห์ก็บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปเสียทางตรงข้ามต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชกฤห์พึงเดินมาบุรุษนั้นก็มาหาท่านแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชกฤห์ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชกฤห์ให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านก็จะพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อขุนมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่ง แล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อนอนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อนอนไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งจะเห็นสวนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสระโบกรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชคฤห์ก็บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ก็ไปถึงกรุงราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพร่ำก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ทางไปกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านผู้บอกก็ยังมีอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์ได้โดยสวัสดีท่านพระโคดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทางพรามข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราที่เราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานกันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จก็ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมกขลนะจึงได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตหากออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตแล้วเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ห์ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกลับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขามักมากย่อหย่อนไปเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในความสงัดเกียจคร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาทึบเป็นดั่งคนหูหนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ก็ส่วนกุลบุตรผู้ใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เจ้าเล่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในสมณธรรมเป็นผู้นำในความวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหูหนวกและใบ้ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้ก็ในบรรดารากไม้หอมบัณฑิตยกย่องกฤษณาว่าเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจันทน์แดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุรุษหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกนกะโมกขลนสูตรจบพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรื่องของการประสูติภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกสามอย่างอะไรเล่าคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วยก็ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกและเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกที่มาแห่งสักยวงศ์เรื่องดึกดำบรรพ์ได้มีมาแล้วคือพระเจ้าอุกากราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระหฤทัยจึงได้ทรงขับราชกุมารที่มีชนมายุแก่กว่าคือเจ้าอุกามุกกรกันทุอัตินิกะและสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าสักใหญ่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพานต์เหล่านั้นกลัวชาติจะรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอมาตย์ว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอมาตย์กราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ณป่าสักใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะโบกรณีข้างภูเขาหิมพานต์พระกุมารเหล่านั้นกลัวชาติจะรกวนกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของตนเองขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งอุทานว่ากุมารผู้อาถรรพ์หนอกุมารผู้อาถรรพ์อย่างยิ่งหนอเรศนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมา พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าด้วยการประสูติในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยก็เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะท้านสะเทือนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้น ารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก่อนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัดก่อนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาภด้วยกามคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นอิ่มเอิบด้วยกามคุณทั้งห้าเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ก่อนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีอาพาธไรๆมีความสุขไม่อ่อนเปลี่ยอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเหมือนอย่างว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไพฑูรย์มันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วนี้ได้รอยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉันนั้นที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในครรภ์มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามก็ยิ่งอื่นๆอุ้มครรภ์ไว้9เดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอุ้มครรภ์ไว้10เดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดก็ยิ่งอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ในการใดโพธิสัตว์ออกจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ย่อมเข้ารับต่อในภายหลังก็ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาแล้วทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วก็ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมื่อไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาจากแคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้า ผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้นก็ในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาก็โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัตรสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพีวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีก็ในการใดที่โพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันติรกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนธการชนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่ละหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการย่อมมีคติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้เจ็ดประการแก้เจ็ดประการย่อมเกิดขึ้นแก่มหาบุรุษคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกราบดีแก้วและปรีนายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันใครๆจะย่ำยีไม่ได้ตามเสด็จกว่า 1,000 มหาบุรุษนั้นชนะแล้วครอบครองแผ่นดินมีผืนมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเสี้ยนหนามมั่นคงเบิกบานเกษมร่มเย็นปราศจากเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอมิใช่โดยอาทยาหรือสาตราหรือถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลด้วยเรือนย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเรื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลก ก็มหาปุริสลักษณะ32ประการนั้นเป็นอย่างไรคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจากเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมมหาบุรุษมีส้นเท้ายาวมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อทรายมหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแต่เข้าได้ด้วยมือทั้งสองมหาบุรุษมีองคชาตตั้งอยู่ในฝักก็มหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทองมหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้มหาบุรุษมีขนคุมและเส้นหนึ่งอยู่คุมหนึ่งมหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเบียนขวามหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษมีเนื้อหนุนหนาในที่7แห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าและคอมหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีมหาบุรุษมีสวดทรงดุจต้นไทรกายกับบ่าเท่ากันมหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยงมหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีมหาบุรุษมีฟัน44บริบูรณ์มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอมหาบุรุษมีฟันชิดสนิทมหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิทคือสีนิลมหาบุรุษมีตาดุจตาบัวมหาบุรุษมีอุณาโลมบางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีและมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้านี้เป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษเรื่องความเป็นอยู่ก่อนการออกบวชภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังคือเขาขุดสระสามสระในวังแห่งบิดาของเราในสระหนึ่งปลูกบัวเขียวสระหนึ่งปลูกบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เรามีใช่ว่าจันเท่านั้นที่เราใช้มาจากเมืองกาสีถึงแม้ผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีเขาคอยกันเสวยตรชัดให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนมีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาทก็ในวังของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงาน ดาดื่นเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกรียนกับน้ำส้มแก่พวกทาสและคนใช้ก็เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประคบประงมถึงเพียงนี้ก็ยังมีความคิดบังเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้จะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิ้นก็ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้จะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราได้หายไปหมดสิ้นก็บุรุษชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้นก็เมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ประกอบการครองเรือนได้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้ขอบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้รักใคร่พอใจยวนใจให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งราคะก็ครั้นล่วงไปสมัยอื่นมามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายตามที่เป็นจริงจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนประกามปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่แต่ก็ยังคืนเสพกามเราไม่ได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีการเสพกามนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคนเราถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นคืนเสพกามอีกเลยมาคันธียะก็กระบดีหรือบุตรกระบดี ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเพียบพร้อมด้วยกามคุณให้เขาบำเรออยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ปรารถนารักใคร่ชอบใจยู่ยวนก็ไปตั้งอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะแต่หากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายกับเทพในชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นมีนางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันอิ่มนำเพียบพร้อมด้วยกามให้นางอับสรบำเรอตนด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นทิพย์ในดาวดึงส์นั้นเทพบุตรนั้นหากได้เห็นกฤบดีหรือบุตรของกฤบดีในโลกนี้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณให้เขาบำเรออยู่ด้วยกามมกนิยะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นจะทะเยอทะยานต่อกามคุณของกฤบดีหรือบุตรกฤบดีนั้นบ้างหรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของมนุษย์นี้อย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้อนี้หาไม่ได้เลยเพราะว่ากามที่เป็นทิพย์น่ารักใคร่กว่าประณีตกว่ากามของมนุษย์เรื่องความรู้สึกที่ให้ถึงกระเป๋าผนวดภิกษุทั้งหลายก็ในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาคือบุตรและภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แหละที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นอยู่นั่นเองก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดเป็นต้นจะต้องมัวไปแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานั้นอยู่อีกฉะนั้นหนอเราผู้มีความเกิดมีความเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วรันได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำทรามของการมีความเกิดค ความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอันเป็นธรรมที่เกษมจากเรื่องรายรัฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดก็เรานั้นรั้นสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเที่ยวเกศายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมนามฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะรู้ได้ด้วยความสุขเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆรู้ได้ด้วยความทุกข์เพราะนั้นมีอายุได้30ย่อนหนึ่งคือ29ปีโดยวัยได้ออกบรรพชาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือคณกะโมกขลานสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm